राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 7 फरवरी 1995 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने घर पर कोई आता है उसका आदर सत्कार करना, भोजन देना, स्थान देना, ये अपना कर्तव्य होता है। मोह करना कर्तव्य नहीं है। उनको सुख कैसे पहुंचे ये लेना है और उसे लेना कुछ नहीं है, केवल सेवा करना है, लेना कुछ नहीं है। तो उनके साथ रहना नहीं है, रह सकते भी नहीं है। इस तरह से अपने जो मिली हुई चीजें हैं, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, पक्की बात सबका अनुभव है, सबके बिल्कुल अनुभव की बात है, देखी हुई बात है, अपने मारवाड़ी के पताड़ी वाली बात है, पताड़ी देख समझी ठीक देख वाली बात है कि अपने साथ रहने वाला नहीं है। जो संसार दिखता है ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, इनके साथ हम दम हरदम नहीं रह सकते और ये हमारे साथ हरदम नहीं रह सकता, ये पक्की बात है। कुछ वर्षों से इनके साथ हम हैं, हमारे साथ ये है, कैसे हमारे साथ पहले नहीं थे, उस कुछ समय तक रहने वाले सदा नहीं रहेंगे, सच्ची बात है। तो इनके मुंह में नहीं फंसना है, इसकी सेवा करना है। दो चीज समय दो, एक तो वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक चीज वस्तु है और एक व्यक्ति है, रुपया पैसा है, व्यक्ति है। तो ना ये व्यक्ति साथ रहने वाली है, ना वस्तु साथ रहने वाली है। शास्त्र के आज्ञा के अनुसार इनका उपयोग कर देना है, व्यक्तियों की सेवा कर देना है और वस्तुओं का सदुपयोग इनकी सेवा में लगा देना है। वस्तुओं में रुपये पैसे, जमीन जायदाद, मकान आदि वस्तु, गहना कपड़ा ये नहीं है, ये शरीर भी वस्तु है, इंद्रियां भी वस्तु है, मन भी वस्तु है, बुद्धि भी वस्तु है, अहम अहम ये भी एक वस्तु है। ये हरदम हमारे साथ रहने वाले नहीं है और हरदम हम इनके साथ रहने वाले नहीं है, ये सबका अनुभव है। पहले वाला शरीर अब साथ है आपके, वस्तुओं सदैव साथ रहती आई है क्या, रहेगी क्या, मरने पर कोई साथ मिलेगा शरीर जहां देख। जीवन अवस्था में जीते जी भी अहम सुषुप्ति में हमारे साथ नहीं रहता है, जब लीन हो जाता है तो अहम तक हमारे साथ रहने वाले नहीं है। हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, वो हमारे साथ रहने वाले, कभी दूर हो नहीं सकते। जैसे सत्ता रूप परमात्मा है तो है बना हमारे सदा साथ रहता है, वस्तुओं में बस शब्द है अपना देखता है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहम है, ये है अपना है, तो परमात्मा का रूप है। और जितने को है कहते हैं वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत, ये नहीं है। तो नहीं है वो हमारे साथ नहीं रहता है, हमारे साथ रहता हमारे से कबाल होगा नहीं, तो है वो परमात्मा हमारे साथ है, उसी साथ रहेंगे और उसके साथ नहीं रहेंगे। इसमें एक बात ध्यान देकर आप सुने समझे कृपा करें, ये तो बात समझ में आ गई ना, ये साथ में रहने वाले नहीं, शरीर इंद्रियां अंतकरण प्राण ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है, और जो है वो हमारे साथ रहने वाला है। तो है उनके साथ ही हमारी प्रेम है, हमारा प्रीति है, हमारा है, हमारा पद है, ये साथ रहने वाला नहीं है। तो साथ रहने वाला नहीं है उनकी सेवा कर दो, और उससे चाहो कुछ मत, क्योंकि साथ तो रहेगा नहीं, चाहने से दुख होगा, चाहने से चीज नहीं मिलती है तो दुख होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। तो इनका साथ रहेगा नहीं तो इससे मोह करके क्या फायदा होगा, दुख पड़ना पड़ेगा। जिस बेटे से मोह किया मर गया दुख होगा, पति से मोह किया मर गया तो दुख होगा, पत्नी से मोह किया मर जाए तो दुख होगा, रुपये से मोह किया रुपये चले जाए तो दुख होगा। तो मोह करना दुख का मूल है, उनसे लोभ करना दुख का मूल है, उनसे सुख चाहना दुख का मूल है, और दुख हम कोई चाहते नहीं है। तो इनकी सदा आशा देने का नहीं है, इनसे सदा निराश हो जाना है, ये हमारे नहीं है। संसार में हमारा कोई नहीं, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा भारी संसार दिखता है, 14 भुवन त्रिलोक ये सब दिखता है, भूमंडल भी बड़ा भारी है, कई लोग इस पर बसे हुए, हजारों लोग है, कोई हमारे साथ रहने वाले नहीं है, हम इसके साथ रहने वाले नहीं है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि हमारे साथ रहने वाले नहीं है, हम इनके साथ रहने वाले नहीं है। तो इनकी सेवा कर दो, उपयोग सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, इसका खराब इसके साथ बताओ वो मत करो, सदुपयोग। उपयोग ना हो उर्दू में इस्तेमाल, ठीक इस्तेमाल करो, गलत रीति से मत करो, गलत रीति से साथ में बर्ताव मत करो, सही रीति से करो, क्योंकि अपना नहीं उनके साथ आदर का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सुख देना है, आराम देना है, आदर देना है, प्रशंसा करना है। तो जितना कुटुंब भी है, भाइयों बहनों आप विचार करो, बढ़िया बात है, बहुत संत महात्माओं से मिली हुई है और बहुत अच्छी बात है। गीता कहती है सर्वभूत हित रता, सबका हित करना है, अपने लेना कुछ भी नहीं है, क्यों क्या देंगे वे दे सकते नहीं, संसार सब मिल जाए तो कुछ पूर्ति नहीं होगी, कुछ चिंतित मात्र भी हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। संयोगा वियोग, जितने संयोग है वियोग अंत वियोग उनका अभिन्न अनिवार्य है, तो सबका वियोग अनिवार्य है तो हमारे क्या फायदा, उनसे मोह को रोना पड़ेगा, सिवा रोने के और कुछ मिलना है नहीं। तो उनकी सेवा कर दो, सेवा करके पिंड छुड़ाओ, उन्हें आदर करके सेवा करके, मोह करोगे तो ठीक नहीं होगा, सुख पहुंचाओ। मनुष्य शरीर केवल सेवा के लिए मिला है, लेने के लिए नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी स्वल्प है अंत में दुख देने वाला है। तो केवल सेवा करना अपने दिन से, जो जो मिले हैं, क्यों मिलने वाले बिछुड़ने वाले हैं, धन भी बिछड़ने वाला है, चीजों बिछड़ने वाली है, व्यक्तियों बिछड़ने वाली है, सब बिछुड़ने वाले हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं ना, अभी जितने मिले हैं व्यक्तियों मिली, वस्तु मिली, पदार्थ मिले, रुपये पैसे मिले, ये मिले हुए हैं, बिछुड़ने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले नहीं, हम इनके साथ रहने वाले नहीं है, पक्की बात है। तो आज एक बात निश्चय कर लो कि हमारे साथ रहने वाले नहीं, हम इनके साथ रहने वाले नहीं, बर्ताव अच्छा अच्छा अच्छा करो, थोड़े दिन के लिए क्यों आफत करें, क्यों खटपट करें, क्यों लड़ाई करें, क्यों उनसे चाह ना रखें, शरीर चाह नहीं पूरी कर तो सकते नहीं। भाई बहनों से सबसे मेरा कहना है घर में बर्ताव अच्छा करो। बहनों के लिए कहना है कि आप सास ससुर देवर जेठ ताई भतीजी जितने जो अपने पास है सास ननद है अच्छा बर्ताव सदा साथ रहना नहीं है। आगंतुक आए हैं तो उसका आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, पूजा करना। जब तक है साथ में तब तक, वे चले जाए तो हमारी आफत मिटी और अपने चले जाए तो आफत मिटी। रह जाते आफत नहीं मानना, सेवा करना प्रेम प्यार पूर्वक आदर पूर्वक सेवा करना है। पक्का विचार आज कर लू एक बात, क्या जैसे कोई बात की नहीं जची हो तो भाई अब बोलो, मौका देता हूँ मैं अभी बोलो। कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो फिर बोल दो बात। तो भक्ति बात है, अनुभव की बात है ये। देखो पुस्तकों से विचार करना है वो तो एक पढ़ाई की बात होती है और अपने को विचार के अनुभव की बात होती है। एक अनुभव होता है, एक सीखना होता है। सीख करके आप विद्वान बनोगे, वो विद्वान असली नहीं होता, वो सीखा हुआ विद्वान भूल जाएगा। अरे भाई सीखा हमने लिया है, मिला है तो मिली हुई चीज तो साथ रहेगी नहीं, सीखी हुई साथ रहेगी नहीं, अपनी बात जाएगी नहीं। तो भगवान सीखे हुए नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वे समान रूप से है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है। वो हमारे हैं, हम उनके भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोके जीव हो तो मेरा जीव मेरा अंश है। तो भगवान अपना कहते हैं, अपने कोई भगवान को अपना कहना है, जो है सब देश में काल में वो हमारा है, उनके हम है वही हमारा है, केवल वही हमारा है। शरीर को अन्न जो देना है, आवश्यकता जो पड़े वो देना है, वो सेवा करना है। एक बात और बताऊं, उसका विशेष वर्णन नहीं आता है वो बताऊं आपको, सच्ची बात है, आप ध्यान देने बात को। शरीर है ना, शरीर को अन्न देना हो, भोजन करना हो ना, तो करना ये शरीर रूप भगवान है, ये भगवान है साक्षात। क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, तो क्या ईश्वर से शरीर अलग है? जगत से शरीर अलग है क्या? शरीर से क्या जगत अलग है? तो जगत भगवान का स्वरूप है, तो ये भी भगवान का स्वरूप है। भगवान से लेना कुछ नहीं है, अन्न दे देना है, जल दे देना है, पंक्त पर सुधा देना है, ये भगवान की सेवा है। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान राम की, विष्णु भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा करना है, भगवान से काम नहीं लेना है। भगवान की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए लाते हैं, काम धंधे के लिए नहीं लाते हैं। ऐसे शरीर से सेवा करना है, शरीर की भी सेवा करना है। शरीर भगवान है, ये इतना वर्णन नहीं आता है। पहले मेरे ने शायरी सुनी हो, पहले साथ शायरी सुनी हो, पर जगत सब ईश्वर का रूप है तो शरीर क्या हुआ बताओ? सब जगह ईश्वर रूप है तो शरीर क्या हुआ? भगवत स्वरूप हुआ तो खिलाना पिलाना है इसको, सुख तो लेना नहीं, सुख क्या अपने लेना कुछ है ही नहीं। लेने वाला तो राक्षस होता है, अपने लेने वाला नहीं है। शरीर की सेवा करती जागत सब सुशुक्ति तो सेवा करना, अपने तो इसको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, इसका हित करना है। कब तक? जब रह जाए तब तक, और हमारी शक्ति हो तब तक। हमारे में शक्ति नहीं रही तो जिम्मेवारी नहीं रही, शरीर नहीं रहा तो हमारे में जिम्मेवारी नहीं रही। मेहमान कोई आवे तो वो साथ जब तक है तब तक सेवा कर दो, चला जा हाथ जोड़ दो। ऐसे शरीर जावे तो अच्छी बात है, रहे तो अच्छी बात है, सेवा कर दो अपना मत में। शरीर को, संसार को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, जमीन जायदाद घर को अपना मत मानो। भगवान है साक्षात, तो साक्षात भगवान तो अपना है, तो अपना सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। चार प्रकार के भक्त बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थ अर्थ ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्म में ही बताऊ, ज्ञानी अपना है भगवान के लिए मेरा स्वरूप है। तो चार जो ये है, तो ये सब अर्थार्थी भगत अर्थ लेने वाले है, तो लेने वाले होते हैं वो ऊंचा भगत नहीं। ज्ञानी तो आत्म, ज्ञानी आत्मा है, तो ज्ञानी क्या वासुदेव स्वरूप, इति ज्ञानवान। कितनी बड़ी बात, ज्ञान क्या कि वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान, वो मेरे को अत्यंत प्यारा है, ज्ञानी को मैं प्यारा, ज्ञानी मेरे को प्यारा, ज्ञान क्या वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको प्रणाम करो, सबको सेवा कर दो। जो शरीर की सेवा कर दे, मैं सेवा कर दे। पानी पीने के मन में आई, पानी पिला दिया, पानी सुख नहीं लाभ नहीं लेना, सुख नहीं लेना है। देखो गाय होती है ना, उस गाय का दान करना है तो गाय को चारा तो दे सके, ब्राह्मण को दे दी गाय। अब चारा हम दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं, गाय के लिए जो झूल चाहिए तो वो दे सकते हैं, उसके लिए जो आवश्यकता पड़े वो दे सकते हैं, पर दूध नहीं पी सकते। ब्राह्मण को दी हुई गाय है, दूध कैसे पिए बताओ, तो दान कर दिया, चारा दे दो कोई हज नहीं है। तो ये गाय है ठाकुर जी को दे दी, चाहे ठाकुर जी का रूप समझो, ठाकुर जी की वस्तु समझो, ठाकुर जी का रूप है ही, तो सेवा कर, सेवा करना अपना काम है, उसे सुख लेना हमारा काम नहीं है। कुटुंब भी सबकी सेवा कर दो, शरीर भी कर दो, शरीर को बैर थोड़ा ही है, सेवा कर दो। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, निश्चित बात है, शंका की बात ही नहीं, संदेह नहीं है। संदेह किसी भाई बहन के हो तो बताओ, पूछो, बात बताए अपने। इसको आराम दे दो, अपने आराम नहीं लेना है, आराम से सुख हमें नहीं लेना, नींद से सुख नहीं लेना है, भोजन से सुख नहीं लेना है, पानी पीने से सुख नहीं लेना है, कपड़ा उठाए तो इसे सुख नहीं लेना है, खुद नहीं चाहे तो खुद नहीं से सुख नहीं लेना है। सेवा कर दी, जैसे भूख लग गई तो अन्न दे दिया, प्यास लग गई जल दे दिया, खुद ही से यूं कर दिया, ठीक है, बस अपने सुख नहीं लेना है। ये भूख है, शरीर की भूख है, जैसे भूख प्यास भूख है, सी है तो भूख है, या खुद ही चल खुद ही भूख है, शरीर की भूख है तो भूख दे दिया, अन्न जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, पिछवाड़ा दे दिया, बड़े भारी भेद है। इच्छा और आवश्यकता बड़ा भारी भेद है, इच्छा और आवश्यकता ये विषय समझने का बहुत काम की चीज है। इच्छा और आवश्यकता दोनों को समझना बड़ी भारी काम की चीज है, मैंने बहुत बार कहा है, फिर आप अभी कह दूं मैं। जैसे भोजन करते हैं आप, हम सब करते हैं, भोजन करते हैं, जल पीते हैं, कपड़ा ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, ये सबके काम पड़ता है। जितने भाई बहन अपने आप में तुझ बैठे हैं, सबके भूख लगती है, प्यास लगती है, बिछाना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, बकान चाहिए, तो होता है ना। तो इसमें केवल आवश्यकता कहते हैं कि जैसे भूख के लिए भोजन करना है, भूख की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है भूख के लिए, और बढ़िया भोजन चाहिए, ऐसा खाएंगे, चटपटा चाहिए, मीठा चाहिए, ये इच्छा है। इच्छा कभी पूर्ति किसी की हुई नहीं, होगी नहीं कभी, हो सकती नहीं कभी इच्छा पूर्ति, और आवश्यकता पूर्ति होती है, नहीं होती तो मर जाता, तो मरना तो है ही। असली आवश्यकता परमात्मा की है, और इच्छा संसार की है, ये भेद खास खास भेद है। हमारे आवश्यकता तो है परमात्मा की, इच्छा आराम की, सुख की, भोग की, मान की, आदर की, सत्कार की, सुखपूर्वक रहने की ये इच्छा है, ये सब इच्छा है। इच्छा का तो त्याग ही करना है। इच्छा कभी पूरी थी, कभी किसी की नहीं हुई। इतिहास में बता नहीं सकते किसी की इच्छा पूरी हुई हो। थोड़ी इच्छा पूरी सबकी होती है, पूरी इच्छा पूरी किसी की नहीं होती है। थोड़ी इच्छा पूरी हम लोगों की होती है, कभी इच्छा पूरी हुई, कभी इच्छा नहीं पूरी हुई। तो पूर्ति होना न पूर्ति होना ये हमारे अधीन नहीं है। क्या हर समय अच्छा पूर्ति कर लोगे आप? कैसी अवस्था हो, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे जाड़ा लगे, चाहे सेवा की आवश्यकता हो, तो सभी इच्छा पूरी किसी की कभी हुई नहीं। अरे कुछ पूर्ति सबकी होती है। बड़े मीठा लगे तो मीठा भोजन मिल जाता है, इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो इच्छा पूर्ति होती है वो किसी विधान से होती है, किसी कायदे से होती है, किसी नियम से होती है, वो हमारा अधीन नहीं है। इस बार इच्छा पूर्ति के लिए काम करना ही नहीं अपने। पक्की बात आज एक ही बात अपने कर लें कि अपने इच्छा नहीं करती है, मिले उसे निर्वाह करना है। अरे निर्वाह के लिए प्रबंध है, इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है। भगवान की तरफ से इच्छा पूर्ति का प्रबंध नहीं है। अरे है जो हो जाएगा भाई, आवश्यकता की पूर्ति का प्रबंध है, अपना प्रबंध है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से रघुवीर। माँ के दूध पहले आता है, बच्चा पीछे आता है। तो प्रारब्ध पहले होता है, उसके अनुसार निर्वाह हो जाएगा। आवश्यकता संसार की आवश्यकता पूर्ति संसार से होगी। शरीर की आवश्यकता के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, आप ध्यान दें तो बड़ी अच्छी होगी, मौज हो जाएगी। और इच्छा नहीं रखोगे तो सुखपूर्वक आवश्यकता पूरी होगी, और इच्छा रखोगे तो कष्टपूर्वक आवश्यकता पूरी होगी। अब ध्यान देकर सुने आप। एक संत से पूछा कि बढ़िया भोजन कौन सा? बढ़िया भोजन ध्यान देकर सुनना मेरी बात, बढ़िया भोजन कौन सा है? बढ़िया भोजन कहते कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे भोजन करने वाले की अपेक्षा, वो बढ़िया भोजन है। आपकी माँ भोजन करावेगी ना तो माँ को आनंद ज्यादा आएगा। स्त्री भोजन कराती है तो उसको आनंद ज्यादा आता है। कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे करने वाले की अपेक्षा, तो वो भोजन बढ़िया। और कराने वाले को भी आवे करने वाले को भोजन वो मध्यम दर्जे का, और कराने वाले से आप बताए कि दो भाई में वो सबसे नीचा भोजन। कभी कभी क्या करना, बड़ो ही नजड़ा में बड़ो आज आप, वो सबसे नीची बात, क्यों नीचे भोजन। तो ऐसे है, इच्छा वाला भोजन है जो खराब होता है। इच्छा अपनी नहीं तो बढ़िया बात मैं कहता था, वो क्या है अब सुन लो, कि शरीर को कुटुंबियों को सौंप दो। साधु हो तो संसार को सौंप दो, शरीर के लिए मत करो, संसार को सौंप दिया बस। अपनी जितनी है अपनी अपनी सोच दी, खुद नहीं कर ली, भोड़ी पी लिया, और संसार पर जो संसार दे वो ले लो। अगर ये आप करोगे तो आपको बढ़िया भोजन मिलेगा। ये समझ में आती है कि नहीं आती है बताओ? जब आप अपनी इच्छा नहीं रखोगे और संसार के ऊपर रख दिया तो कुछ कभी कम कभी ज्यादा होता है, पर बढ़िया प्राय बढ़िया मिलेगा भोजन। आप इतने बैठे हैं, आपसे एक बात को पूछूं मैं, आप भोजन किसको करना चाहते हैं, कपड़ा किसको देना चाहते हैं जो लेना नहीं चाहता? ब्राह्मण हो चाहे साधु हो चाहे बहन स्वास्थ्य हो, लेना नहीं चाहते वो देने के मन में आती है ना, अरे मांगता हो तो देने के मन में आती है क्या, अरे खोज कर ले तो छाने सुना ले तो आती देने के मन में, खोज कर लेने वाले मन में ज्यादा है तो उसको देना चाहिए दान, भूखे को अन्न देते हैं कि नहीं, उसे कोई देना चाहता तो नहीं देना चाहता है उसको देना चाहते हैं, तो आप अपने अपना शरीर सब संसार के ऊपर रख दिया कि संसार दे हुए उन्हें लेना है, आप नहीं चाहोगे तो संसार के मन में देने की आ जाएगी, पैदा हो ही जाएगी, नियम है ये। एक कल्पना करो कि मेरे कोई कपड़े की इच्छा हुई, एक तो कपड़ा एक कंबल मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, किस हो गया भगत, ओ भगत जरा एक कंबल दरा दे भैया, तो भगत भगत भगत और अपनी इच्छा मैं छोड़ दू, अपनी इच्छा क्या है, निर्वात होता है कंबल बिना निर्वात होता है, हमारे पास कपड़ा है नहीं तो टाट ओढ़ जाए, टाट नहीं तो मकान में बैठ जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा तो उस गमी जमीन खोद करके बैठ जाएंगे ऊपर, दे गर्म गर्म ऐसा बढ़िया कमरा होता है, जो नहीं है ये चतुर्दास जी संत थे, मैंने दर्शन किए, खद्दर की गाती रखते थे साधारण कपड़ा, अपने साथ हम किसी चलते नहीं थे, जंगल में रहते थे, ये बोलते कहते हैं घेटिया बकरिया रहते हैं ना, छोटे छोटे बकरिया घेटिया होते हैं छोटे छोटे, उनके रखते क्या कहते हैं उनको, कुंदाड़िया कहते हैं, गुतुमताड़िया कहते हैं, उसका नाम है, तो क्या करें कि खाड़ा खोद करके और ऊपर छत दे दे, लकड़ियां दे दी, लकड़ियों को पत्ता दे दिया, पत्ता को धूप दे दी, छोटा सा बाना रख दिया, तो वह बकरिया रहते आनंद से, इस तरह से अपने खाड़ा बना लिया, क्या मर्जी बोलो, ऐसा गर्म रहता है हमारा, बढ़िया गुफा की जाए करा, ठीक है ना, यहां भी बनाई थी हमने गुफा, ये पड़ा है ना पंडाल, सबसे क्षमा मांगता हूं मैं, ये पंडाल बनाया, ये तो पीछे बना दिया, मैं तो था ऋषि के बना दिया, ये वो मकान बना दिया, मेरे बच्चा मकान का नहीं था, अभी आप लोगों को जतनी मुश्किल है, मैंने से मकान नहीं बनाया है, तुमने कहा बना दिया तो बना दिया, बनाना नहीं है, यहां इस मकान के पीछे यहां खाड़ा खोदा था, पट्टिया जाए तो पट्टिया खाड़ा खोद पट्टिया देगी, ऊपर पट्टिया ले ली, ऊपर दूर दे दी, ये बना है यहां बना दिया मकान, बनने पर भी मेरा मन नहीं था रहने का, फिर मेरे साथ वहां नहीं कहा, हम ढीले आदमी हैं भाई, त्याग है नहीं तेजी का, त्याग होता तो उम्र भर आते नहीं कभी मकान में, आते ही नहीं, परंतु हम ढीले आदमी है, आराम तलब है, तो कई महीना तो नहीं आए, किसी अंत में सबने कह दिया मुझे बना ही दिया, तो क्या बात आ गए, तो पहले पट्टियां लाए तो पट्टियां दे दी, पट्टियां नहीं हो तो पक्की जमीन में खोद लो, जरूर दी पट्टी की, ऊपर लकड़ियां देकर आका पत्ता देकर धूप दे दो, बहुत बढ़िया कर्म गर्म कमरा हो जाएगा, तो बाद में थोड़ी गति एक बात बीच में आगे क्षमा करेंगे, कम्बल की इच्छा होगी तब मेरे को मांगना पड़ेगा, कंबल की जरूरत है, इच्छा तो नहीं है, जरूरत है, तो वो जो भीतर में जरूरत है ना, आवश्यकता, जरूरत, आवश्यकता जरूरत कहते हैं उसको, इच्छा तो मिले मेरे को, जरूरत वाली मिले, जरूरत है और मेरे को मिले, मिलेगी मिलेगी तो इच्छा हो गई, जरूरत आवश्यकता तो है कपड़े की, पर अपन मांगे क्यों, एक मैंने बात सुनी एक संत की, मेरे पर बड़ा असर पड़ा, वे अभी ऋषिकेश रहते हैं ना, क्या नाम है, जगदीश आनंद जी। जगदीश आनंद जी कहते थे मैं गया बद्री नारायण, वो कहते थे बद्री नारायण गए तो वहां एक साधु मिले, उस साधु के आंगली की पीड़ा हुई हुई थी, देखना मतलब देखना इसका, पीड़ा हुई थी। तो पीड़ा हो रही थी तो एक आदमी ने कहा कि महाराज यहाँ अस्पताल है, जाकर आप कहो कंप्यूटर आपके मलम पट्टी कर देगा, तो लहदारी बात नहीं है, साधु एग्रेसिव तो फिर ले भी लेने वो तो मलम पट्टी कर देते, धर्मार्थ होता ही है। तो उनको उत्तर दिया, उसे मेरे बहुत संतोष हुआ, मेरे चेत हो होश हो जैसी बात आई, बहुत बढ़िया बात शिक्षा रही। उस संत ने उत्तर दिया, बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि महाराज वो मलम पट्टी कर देगा, ले जाओ। तो ऐसा बढ़िया उत्तर दिया, ऐसा बढ़िया। आप जानते हो मैंने कही है, पहले भी बात ये कही है, उत्तर ये दिया कि ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, आंगली ये पीड़ा है ये तो सह लूंगा, पर तू मेरी मलम पट्टी कर दे ये मेरे सही नहीं जाएगी, न कायर आदमी मेरे सही नहीं जाएगी, तू मेरा काम कर दे, तू मेरे पति कर दे, मेरे को दे दे, मेरे साथ तो वो पीड़ा मैं सह सकूंगा नहीं, आंगुली की पीड़ा मैं सह लूंगा। अब इसमें आप दूंगी क्या फर्क पड़ा, इसमें पीड़ा कौन सी, इसमें पीड़ा कौन सी हुई, आंगुली तो पीड़ है, अरे कह देना पीड़ मिट जाए, पर वो क्या वो पीड़ा मेरे सही नहीं जाएगी। किसी से भी कुछ भी चाहना करना है ये बहुत ही नीचे दर्जे की है, भगवान भी चाहना करे तो बावन मांग लगवा छोटा सा हो गया उठा, ये मांगते ही छोटा, मन से ही मांग लिया, मन से ही चाहना कर ली, नीचा हो गया दर्जा, ये साधुता नहीं है। तो मेरे परस्पर एक साधु है, साधु ना उसका है, चलिए आपकी समझ में आ गई कि नहीं आएगी इसका पता नहीं हमें, वो शरीर की आवश्यकता है उसे मलम पट्टी की, बस आवश्यकता की इच्छा नहीं है, आवश्यकता पूर्ति की इच्छा करना है, इच्छा करके मांगना है, बहुत नीचा दर्जा हो गया कि मां तू ही मेरी पत्ती इकट्ठी कर रहे, ये पीड़ सही नहीं जाएगी, आप मेरा काम कर दो, इतना दो आपका मेरा काम कर दो, बड़ा नीचा लग जाएगा, सहा नहीं जाएगा, पीड़ा सह लूंगा, ये पीड़ा तो आप सर मिट जाएगी सह लूंगा। तो जो तुम इच्छा मेरी पूरी कर दो, ये इच्छा है और इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता होते भी इच्छा नहीं करना, अर्थ ये हुआ, आवश्यकता होते हुए भी इच्छा नहीं करना, आवश्यकता तो है पर इच्छा नहीं करना। अब इसको जबरदस्ती आकर कर दे तो कर दो, बड़ी मर्जी उसकी है, जिगेश में तम दे, हमारे साथ चक्रधर जी बाबा जी थे, तो चक्रधर जी के अधीठ हो गया फोड़ा, दिखता नहीं पीछे, तो उसे कोई दवाई कर दो, मला दवाई करने की हमारी नहीं करानी है। एक दिन किसी ने जाकर बीती हुई घटना बता दो, बीती हुई किसी ने दवाई लगा दी, तो गंगा जी में स्नान किया तो कपड़े नहीं धोए रगड़ रहे, धो और साफ आए, तो आवश्यकता तो थी, मन इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, त्याग था, त्याग है, इच्छा कर गया है, आवश्यकता भी त्याग है, ये गीता में कहा है, बिहार कामान ये सर्वान पुमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति, बिहार कामान ये सर्वान परमा बिहार कामान ये पुमान से निष्प्रिय निष्प्रिय निष्प्रिय, ये स्प्रिय नाम क्या है, आवश्यकता नाम है, आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं, उसकी भी इच्छा नहीं करनी पूर्ति। अब उस त्याग सकते हैं, ऐसे भूख लगी रोटी का है तो कोई हर्ज नहीं, दे दे ले लिया, ऋषिकेश में साधु आए थे, हमारे नमूना मिले हैं साधु, कोई कोई नमूना मिलता है। ये महाराज सर्वरत्ना वसुंधरा है, पृथ्वी में सब रत्न रहते हैं, तो ऐसे ऐसे साधु आजकल भी है, मैंने देखे सुने हैं। तो एक साधु आए, अंग्रेजी गए थे पढ़े लिखे, तो वे आए तो उनका बना दो भोजन करो, तो भोजन कर लिया। 3 दिन के एक भूखे थे वो, किसी ने पूछा भोजन करो कि ना, भोजन लाओ करना, रोटी लाओ करना। फिर मेरे से बोले कि आपने कह दिया भोजन करो तो भोजन कर लेता हूं मैं, मेरे पूछे लाओ करना, आप से आप देने वाले पूछता है तो ना देता। इतना हम तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा कर भी सकते हैं, पर पूछने पर तो हम ढीले हो जाते हैं भाई, कोई पूछने पर भी पक कर गया और लाड दे दिया तो भोजन करके, भूख लगी है दे दिया कर दिया। तो ये जो साधुओं को पूछते हैं हमारे बहुत बुरा लगता है, आप लोग जानते नहीं है, कोई जानते होंगे, कोई भाई बहन जानते हो तो जानते होंगे, प्राय अनजान है, 2-4-5 आप में जानते होंगे, अनुमान करता हूँ 5-10 भी जानते, 15-15 जानते होंगे, मैं जानने वाले थोड़े हैं, न जानने वाले ज्यादा है, इतने में तो मेरे संदेह नहीं है। साधु को पूछ हमारे रोटी लोगे, भोजन कर रहे हैं लोगे, तो लोगे कहते हैं ना दे देना चाहिए, ना ही देगा, पुरुष दिन ले लिया, नीचे तो हाथ दे दिया, कहते रोटी लाऊं, भोजन कर रहे रोटी लाऊं ना, छाग लाऊं ना, फिर लाया नहीं, फिर लाओगे ना दे दिया, नहीं लाएगा। ये साधु की रीति है, जानते नहीं है लोग, बर्ताव करते हैं ऐसा, रद्दी बर्ताव करते हैं साधुओं के साथ भी, जो नहीं करना चाहिए जैसा, साधु सह लेते हैं बेचारे। अब कोई जूता मारे आकर वो क्या करे, क्या करे बताओ, अभी वो जूता मारे तो क्या करे आदमी, मार ले भाई तू ही दे ले दो। शंकरनाथ जी को जानते हैं ना आप, शंकरनाथ जी थे ना, एक उन्हें गुस्सा किया, वो नाम नहीं बताता अभी मैं, तो मैंने पूछा शंकरनाथ जी, शंकरनाथ जी वो कि तुम अगर मारेंगे तो क्या करोगे। शंकरनाथ जी को तो प्राय जानते हैं बहुत से लोग, कोई नए तो नहीं जानते होंगे, तो मारपीट करेगा तो उनको बुखार आ जाए, कभी कभी 5-10-15-20-25 दिन बुखार आ जाता था, तो वे कहते मैंने एक दिन बुखार आ गया, घर पे आकर एक दिन बुखार आ गया, अधिक मार तो मार दो। शंकरनाथ की बात है, मैंने पूछा जब वो गुस्से में तो मारेंगे, समझ लेंगे एक बुखार, एक दिन बुखार आ गया। साधु को पहचान तो नहीं लो, संतों की कथा रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार शहर भीतर होता था, क्यों तो तारे मन में कहने आ गया। शंकरनाथ जी ये तो अपने देश नु गए थे, ये वो विवेकनाथ जी नहीं शंकरनाथ जी हुए, वो विवेकनाथ जी वाले नहीं शंकरनाथ जी, यहाँ विन्नाचल में और देश में रहते थे, संत थे वो अलग है, नटराज सही था, बहुत जानते हैं उनको, अच्छा मेरे को याद नहीं आए वो, मेरे तो वही याद, मेरे साथ रहे हुए बहुत बार, साथ रहे मेरे साथ, घूमते थे साथ, रहते थे, शरीर कमजोर है नहीं तो पहले मेरे साथ घूमते, मेरे चक्कर बहुत काटे है ना, वो साथ में रहते थे, उनकी बात है। तो ऐसे साधुओं की गत रामदास जग से लखी अंजार, बाहर तो संसार से भीतर होता था, वैष्णो की बात है, इधर आए थे उधर से कसे आए, शंकरनाथ जी को दूध पिया करते थे, वो शंकरनाथ जी दूध कोई नहीं पावे तो, कि दूध पीना है ही नहीं, कोई पावे तो पीना ही नहीं, अपने तो नहीं पावे तो पीना ही नहीं, अब नहीं पावे तो पीना नहीं है, आ कोई मूल्यवान बात है क्या, शंकरनाथ जी की बात है यार, को मो को दूध नहीं बनावे तो पीना ही नहीं अपना है, नहीं पिलावे तो पीना ही नहीं है, या पिलावे पी लेंगे। अब आप हंसोगे इस बात को लेकर के, सीधी सारी बात है, जो सीधी नहीं है। अब कोई ना पिला दिया तो पिलाने वाले की इच्छा ज्यादा हो तो पी लिया तो बढ़िया भोजन हुआ, और हम जान मांगे दूध पिलाओ तो रद्दी भोजन हुआ ना। कोई पिलावे नहीं पूछे नहीं तो पीना है ही नहीं, भीतर से ही पीने की इच्छा ही छोड़ दी, पीने की इच्छा ही नहीं रखी भीतर से। अपनी इच्छा क्यों रखे, किसी की इच्छा हो जाए पिलाने की तो पिला दो, पिलाएंगे हंसी आई मेरे को, कोई पिला दे हमें भी पीना ही नहीं है, पियोगे क्या, कोई पीने है ही नहीं दुकान पर पियोगे, हमें पीना ही नहीं है। तो आदमी हंसे, दिल्ली की गरिया दिल्ली की नहीं है, आप ही कह दो हमारे को इच्छा नहीं पाओ तो हम पीना ही नहीं है, तो वो हंसी दिल्ली में आकर सकते हो, पर भीतर से ये विचार तो दूसरा कोई आग्रह करे तू पीना है, अपने पीना है ही नहीं तो नहीं पी लेंगे, पीना नहीं है हमारे, तो वही बात हुई, हमारे तो मन की बात हुई कि नहीं, हमारे मन की बात हुई, शेर जी की बात सुनाई थी, शेर जी ने कहा कि हमारे तो मन की बात होती है, तो मैंने कहा भाई आपके ये क्या बात है, दुनिया तो कहते हमारे मन की होती ही नहीं, आप कहते तो हमारे तो मन की होती है बात। शेर जी ने स्वर्ग स्वर्ग बात है सत्संग, आप क्या बात है, आपकी नई बात कैसे है, हमारे तो मन की होते सदा ही। क्या है आपकी, क्या करते हैं, राम केन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी करे वो राम जी की इच्छा में हमने इच्छा मिला दी, राम जी की इच्छा है तो हो जाए तो ठीक बात है, ने? तो हमारे मन चाहे मन राम जी की इच्छा से होता है, सो भगवान की इच्छा से होता है, तो हमारा मन चाहे हुआ कि नहीं, हमने अपनी इच्छा मन में मिला दी, भगवान में मिला दी, कैसी बढ़िया बात है। दूसरी घटना बताऊं आपको शेर जी की, स्वर्गाश्रम में हमारे बर के पास में कुटिया है नहीं, गंगरी है कुटिया, याद होगा पार के पास में गंगा जी किनारे, हाँ जी गंगा जी कुटिया है। बात बताऊं आपको बीती हुई बात, गृहस्थों की बात है, ये तो साधुओं की बताई, अब गृहस्थों की बात बताता हूं। तो कुछ दिन पहले विचार किया कि चलो सुबह की जो सत्संग है वो सत्संग हमें शुरू हुआ बड़ में ही, चलो बड़ नीचे करेंगे तो जल्दी आ जाते, बड़ नीचे आ जाते जल्दी सत्संग करते। तो सूर्य उदय के बाद शेर जी दूध लेते थे, शेर जी के संग्रह नहीं हो गई थी, वो दूध ही केवल देकर के परपटी थी, उसे ठीक हुआ तो वो दूध पाव डेढ़ पाव को सुबह, पाव डेढ़ भोजन के लिए, पाव डेढ़ पाव शाम को, इतना दूध उनको लेना पड़ता था, नहीं तो सही में तकलीफ हो जाए दवाई की तरह। तो इतना वो दूध गाय का लेता, एक दो उबाड़ा, एक गर्म और उबाड़ा जब बस इतना ही, ज्यादा गर्म नहीं करना, ऐसे दूध लेते थे। तो शेर जी को जानते हैं तो उनकी छोटी बहन थी, क्या नाम, नारायणी बाई, इतनी छोटी थी, शेर जी ने कन्या भेजी थी, शेर जी इतने बड़े थे, वह छोटी बहन थी, वह भी बूढ़ी हो गई थी, इतनी छोटी थी, वो दूध लेकर आई, शेर जी था, मैं था, और वो भाई नारायण भाई आई दूध लेकर गए। दूध लेकर आई तो दूध के साथ तुलसी के पत्ता लाई, तो शेर जी तुलसी के पत्ता लिया करते, दूध पिया करते थे सदा। मेरे सामने की बात बताऊंगा आपको, दूध है जो भया के तुलसी के पत्ते लोग ना, शेर जी ना कह दिया, तो लिया नहीं, फिर दूध पी लिया, पीने के बाद कहा ऐसा नहीं पूछना, शेर जी की बात है, तुझे कहा अपनी छोरी की तरह छोटी, इतनी बहन अपनी कन्या की तरह, बड़े भाई को प्यार होता ही है, अपनी बच्ची है जैसे कि अपनी बेटी हो जिस तरह से, और वह कहती है कि तो लोगे ना, फिर पी करके बाद में कहा मैं था, तीन थे, चौथा तो कोई याद नहीं, कोई था कि नहीं था पता नहीं, गंगा जी कुटिया के दरवाजे ऊपर वह बैठी थी, और शेर से लिया दूध, फिर तू लेकर पीछे कागरे को ऐसा नहीं पूछना कि तू सिद्धल लोगे, स्वामी जी साथ लोगे, स्वामी जी पता पतला लोगे। तो स्वामी जी तो ऊंचे रहे गृहस्थी छोटी लड़की की तरह, जब उसे सुन ले क्या पाप ले यार, गृहस्थी थे कन्या की तरह छोटी इतनी छोटी मामूली बहन भाई बस दो वर्ष से छोटा बेटा भी होता है, इतनी छोटी थी वो। अब वो दाई है दूध पी रहा है अपनी बच्ची की तरह, ये बच्ची है वो शेर जी जो क्या है। पर कह तो नहीं, फिर कहा दूध पीने के बाद लिया तो नहीं, पर एक बात कही ऐसे नहीं पूछना कि लोगे, ऐसा नहीं पूछना, दे दे ले दे ना कह दे, पूछना नहीं। अपने में ये असभ्यता है तो पूछे मना रोटी लाऊ हरा साग लाऊ, तो इस जगह कहने का ना नहीं लेना, अपनी भूख के लिए लेना ही नहीं है, उनके लिए लेना है, वो लाऊ तो अरे मन तो नहीं है उसका, नहीं तो ये क्यों कुछ लाऊ। एक दफे मैंने संतों से कहा भोले लोग हैं, पूछते हैं तो बोले भोले नहीं है, अपनी समाज को तो नहीं पूछते, पावन फल को ले पूछा, बड़ी बात कही। तो हम कह गए भोला है, समझे समझे कौन है भोला है कि भोला नहीं है, अपना जवाई आप देर पूछे कि रोटी लाऊ जी मो भाई पूछे क्या भोला कट है, उसको भी जबरदस्ती देते हैं। हाँ तो साधु को क्यों नहीं देते बोलो, मन कम है देने का इसे पूछती। नहीं बात बढ़िया बताई, नहीं तो आप बात है ही भाई भोला है, कोई समझे कौन है, कैसा बर्ताव करे ये समझते नहीं, सच्ची बात है। मैंने पहले कह दिया नहीं, आप बर्ताव करने वाले 5-7-10 आदमी होंगे, प्राय नहीं समझते हैं, तो तुमने एक संख्या मिटा दी कि भोले है, भोले नहीं है, भोले समय ने पूछा है कि तुम्हारी रोटी थी माँ भाई भोजन करो बहुत बढ़िया बात मिली आज हमारे कोई। नहीं तो हम समझे भोले हैं, मैंने तो पहले कह दिया समझे मैं आप भोले हो, मैंने बताया भोले नहीं हो तो बहुत समझो। एक ठाकुर के सारण गया, एक सारण गया तो रोटी को पूछे नहीं, भोजन करो नहीं पूछे को नहीं, वो भोजन तो मिलेगा। कहा ठाकुर थारे घर में बड़ी भारी पोल है, थे ठाकुर बोले था दो बार भोजन करा दियो भाई, पोल कटे बता बोला भोला कटे पोल तो चल भाई दो तीन बार करा दे भोजन, जब पोल है पोल कट रहा तो सावधानी है, तो भोला पड़ो नहीं है सावधानी है अपनी, कि ज्यादा खर्चो नहीं हो जाए, पूछ लो ले तो दे दे रहा है, नहीं पूछे तो आप तो बैठी आ बात है, भोला पड़ो नहीं है तो बर्ताव करना आता नहीं है, आ बात ठीक है पर नहीं आता, एक बात सच्ची है, जानते हो आ बात भी सच्ची, वहां यू पूछते नहीं जमाई से लोग नहीं। दरियाल जी महाराज की बात सुनी महाराज, वो कहीं गए थे 5-6 भाई थे, एक करोड़ में थे, सेठ लोग थे वो, तो महाराज जी जाकर करोड़ में बैठ गए, तो वो देखा भाई ने जिमा दिया होगा, वो देखा इस भाई ने जिमा दिया होगा, वो देखा इसने जिमा दिया होगा, 3 दिन रह गए भूखे, 3 दिन रह गए, फिर महाराज रवाना हो गए, तो सब पहुंचाने गए सब घर का परिवार, तो बार बार करे भाई जी थारा बाप तो कहा है महाराज 3 दिन थारे भोजन करियो, भाई जी बोले महाराज को निकल कीड़ा करियो, बोले महाराज को निकल कीड़ा करियो, बोल निकली फटे कुकिया रोया महाराज, तो किया भगत जी कोई भाई तो दाढ़ी कुकिया दाढ़ी दार दिया तो महाराज का प्रसाद पाओ, हाँ भाई पाओ, अब ए लारे भागिया उठ जा क्या माई ने क्या तू आज रो भोजन है जो माने पुण्य दे दिया और तू पैसा ले ले, माई बोली तुम चले जाए यहाँ से, संत का भोजन का पैसा होता है, तू अधिकारी नहीं निकल जाए, पर जब पका मरिया रो याद महाराज थोड़ा दिन के बाद बल कर आया आई जयसराम जी हुई पंडित जयसराम जी जानते हो ना, जयसराम जी पग सूज गया था, बीमार हो गए थे। अच्छा पंडित था, संस्कृत पढ़ाया के तो पंडित था वे, चूरू की बात है, चूरू गया, जो चूरू गया तो उनके पास में दो चार पैसा था, वही बात ऐसे भी थी, वो समझ वो जी मारे वो जी मारे, दो दिन तीन दिन जी मारे, कोई नहीं जी मैं वहां कहू को नहीं, एक दो पैसा है जो फिर जी मारे दिन पता लगे मैं भूखे रहे कि दो दिन पैसा सो तो मूली खा ली मैंने, मूला ले लिया खा गया, एक दो पैसा था बस था नहीं ज्यादा, कोई त्याग नहीं करते थे, रखते भी नहीं थे, त्याग था तो दो चार पैसा हा पास में जो कि मूली देर खा ली थी। एक जब शुरू में गरीबों की झोपड़ियां जल गई थी ना, वो जरूरी अरे भाई सेवानंद जी महाराज की बात है, सेवानंद जी महाराज की बात भाई उठे चला जाए दो दिन रह के भूखा ना पसंद तो मेरे वहां जी मार दिया, वहां जी मार दिया तो दो बहुत दो मामा भूख मामा भाने से भूख हो रहे हुए कई मामा है ना जो वे समझे वह जी मारे वे जी मावे थे कौन जी मावे, ऐसी बात और भी घटी हुई कई घटनाएं घटी ऐसी। अब वे क्या होगा अंदर तुझे समझे वे जी मिले होगा अजी में आई थी जेठ राम जी करते, जेठ राम सेवा काम करते थे, चमारा की झोंपड़ियां जल गई, झोंपड़ियां जल गई, जेठ राम जी अपने बंधा दो झोंपड़ी, पास ही मारी बंधा दिया झोंपड़िया बंधा दिया, फिर आग लगी, फिर बाल दिया, फिर बाल गया फिर बना दो, फिर सेठ जी ने कहा बंधाओ, तो जेठ राम जी बोले कि महाराज भगवान की मर्जी नहीं है, भगवान की मर्जी नहीं है कि क्या पता होगा हम जलावे हम बनावे बल जल जल जाए फिर बनावे जल जाए, तो भगवान की मर्जी नहीं है, श्री जी कहा भगवान की मर्जी है फिर बनाओ, भगवान को हम बाल नहीं रहो पर बनाने रहो बढ़ाते भगवान बात अपन बढ़ाते जाओ, फिर समझाए देखो भगवान की मर्जी नहीं लग रहे, जैसे छोरा है कोई ध्यान दे दो छोरा है और छोरे माँ बाप है अब इन्हें पढ़ावे और वो पढ़े नहीं उदंडता करे तो पिता धमकावे तो पिता तो मार दे भाई, मैं सुनी है मैं नहीं मैं देखी है आगा से देखी है छोरे को मारने लगे पिता जोर से लोगे जरा आधा हाथ दे दिया अपने हाथ पर शैली ने मैं देख रही बात है ना वो दे रही मारो मती तो छोरे ने क्या असर पड़े, छोरे ने असर पड़े कि पिताजी तो रीस करे माँ ठीक है अपने तो अरे माँ ठीक है तो मारो ये असर पर ठीक और पिताजी को ध्येय यही है कि इसकी माँ का आदर करे, ये पिताजी भी यही चाहते हैं कि माँ का आदर अधिक करे तो अधिक कैसे करे जो पढ़े नहीं जो मरने लगे तो माँ आड़ी पे जा नहीं नहीं नहीं नहीं तो ये बात आप जानते ही उग्रस्तम होता है मैंने आपने देखा है अपने आंखों से नाम नहीं लेता हूं अभी ये मैंने देखी है तो इस अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ भगवान तो है बाप है संत है माँ, समझा भगवान तो बाल है अरे बना हुआ ये तो संत महात्मा तो माँ होते हैं समझा कि भगवान की मर्जी नहीं है इस बारे जैसे राम जी थे होना मेरे जैसे राम जी गा जैसे राम जी बोलेगे भगवान की मर्जी नहीं है नहीं तो बड़े क्यों पहले बढ़ जाए फड़ाओ वही बढ़ जाए भगवान की मर्जी नहीं है ना इसकी लेकिन भगवान की मर्जी है तो भगवान तो करे बड़े अपन काम फिर बनाओ वही बालता जाओ बनाते जाओ वही बालता जाओ अपन बनाते जाओ तो एक संतों की बात अलग है सेवा का सुधारी ऐसी संतों की बात है तो भाई ऐसा बर्ताव करो सबके साथ प्रेम का तो अपना है ही नहीं उनकी क्यों आशा रखो क्यों इच्छा करो क्यों मांगो कि मन दे दे तू दे दे क्या दे दे घर की बात शेठ जी की बहन इतनी छोटी बच्ची और वो दूर प्राणी मैंने देखा फिर पिए लेकर पसेगा ऐसा नहीं पूछना ऐसा नहीं पूछना शिक्षा भी दे दी पर लिए नहीं, तुलसी लिए नहीं, तुलसी लोग ना बात संतों की बातें है महाराज, या कौन समझे इन बातों समझते नहीं, समझने वाले कम है। क्या उदाहरण अच्छा बढ़िया हो गया, रामादास जी उदाहरण चो को बताए हो, जमाई ने पूछो क्या यो जमाई देव तो भोजन करोगे क्या, कोई पूछ तो बताओ भाई, मैं तो पूछ बताओ जमाई ने भोजन पूछ बताओ हमें कहीं कराओ भोजन, तो अकल तो है भाई, समझ तो है मन में नहीं है। भोजन करने जाता है, मान करता जाता है, तो बात माँ की बात सुनी है, छोटे थे ना जब भोजन करने जाते माँ पूछती क्या परसू बेटा पर बोल कहता ज्यादा है तो देते दे। तो ऐसी बात मैंने सुनी है, हमारी बालक बन रही माँ के बाद दाल ज्यादा बच गई, दाल ही पी लेता अपना, मिर्चा तो डालते नहीं थे, दाल पेट भर लिया अपना, तो वह मतलब अपने तो भूख मिट जाए और मार आप से मिट जा, अब कोई दाल कौन खावे पड़ी ज्यादा होगी तो मार तो आप से मिट जाए, भूख मिट जाए। ये कृष्णों की बात है महाराज, साधुओं ने कितनी होनी चाहिए, अभी तीन घटना मैंने सुनी है, अभी सुनी है तो दाल बच गई तो मन दाल अच्छी लगे, मेरे को दाल अच्छी लगती है तो अच्छा क्यों लगे, कि मेरी आफत है तो मेरी तो आफत मिट जाए, अपना पेट भर जाए, कितनी बढ़िया बात है। मां से भी नहीं कहते, कितनी विचित्र बात है, मां से मांगना तो मांगना नहीं होता है, मां तो देने वास्ते ही है, मां से क्या मांगे, क्या रखे कि क्या पुरुषों को ज्यादा चीज है पुरुष दे पेट भर लोगे, ये मां बेटों की बात कितनी विचित्र बात है। मां से लड़के ही ले रहे, रोक के ले ले, खोस कर ले ले, एकदम ससुराल गए ऐसी कोई धोती यूं बांध के गए सिर पर, बोले पावना का यूं गए, पावना ने बैराग हो गया कौन के पावना तो बैराग हो गयो, बोले एक और सुनी मैं, वे जवाने पेड़ो अंधे जमाई टेड़िया करो ने मंजवा ने बुलावे खेलावे जाने तो टेड़ो दे बुलावे भजवा ने खेलावे, जो खेलावे जो एक बोली कि माथा गुआ हूँ हाँ तुम बोला गू झंडू उठ पका पड़िया, मारे तो बाप रे समान हो, बाप री बहन हो, मारे तो बाप समान हो, आप बाप की बहन हो, देखो क्या छोटी हो गई हो गई जमाई हो गई ऐसे ठहरी बात है, बुआ मिल जाएगा क्यों क्या करो अग्नि सारी बुआ हूँ छेड़ती उड़ जा रहा पगो बढ़िया हो, मारे तो पिता के समान हो भाई, पिता की बहन हो थे मारे पिता की पिता की बहन ही बुआ हुए थे तो पूछ नहीं हो, बहुत सही है मारी भूल हुई नमस्कार नहीं करो पर और क्या बहुत ये शेर जाके शास्त्र की पीर की माँ के पास बहन के पास बात ही उनकी जिनका गीता प्रेस इतना काम कर रही है, साधुओं ने कितना किया पंडितों ने कितना काम किया है, वर्षा बछोड़ी जो तीबड़ी पर सत्संग सबसे बढ़िया होती, वहाँ 10-15-20 सज्जन होते, माया कोई रहती है नहीं, अच्छी सत्संग होती थी, तो उस दिन जमीन भेजी हुई थी मेरे बात, मैं पास में था, भेजी हुई तो अपने बैठ गए वहाँ, तो भी अपने बंशी नाम है, बंशी हुआ नाम क्या बंशी दर्जी तो कोई नहीं, पास लेता है पीछे सेवा संघ में मानव सेवा संघ में रहा बंशीला जी। तो हुआ विचार क्यों शेठ जी ने कह दू भिजोड़ी उठे वो गया माजी कने माजी हेठे बैठा भिजोड़ी जमीन बैठा है जसो उठा पास आया पास आर गयो माजी गयो है उठ चालो सच उठ गया बीच में से सत्संग करते करता ही माजी कहते ही उठ गया।